gurbet harap etmiş köyümüm. Bülbül gitmiş, baykuş konmuş, gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler, gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler, gelene gelene gelene de kara gözlüm, gelene gel gelene de dur dilim, gelene. Ben bu derde yanarım, ben yarımı bulanacak ararım. Güzellere su vermeyen kumarım, taşlarına baymış konmuş, gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene. Ceylanlara su vermeyen pınarın taşlarına baykuş konmuş, gelene gelene gelene de kara gözlüm, gelene gel gelene de dur dilim, gelene. Karşıda kalmış, hele sorun bizim komşular ne olmuş. 40 senelik ağaç kurumuş kalmış, dallarına baykuş konmuş, gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene. 40 senelik ağaç kurumuş kalmış, bizim köye benzemeyi, gelene gelene gelene de kara gözlüm, gelene bilim gelen.